jedyne 2999, taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, to oznacza, że jest już piątek, 28 maja. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Wchodzimy w kolejny etap luzowania obostrzeń. Od dziś czynne mogą być baseny, kluby fitness, restauracje czy siłownie. Senator Lidia Staroń i profesor Marcin Wiącek, kandydatami na Rzecznika Praw Obywatelskich. Rada Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego zaakceptowała wniosek polskich władz o śledztwo w sprawie zatrzymania samolotu w Mińsku. Ostrożnie wracamy do normalności. Od dziś restauratorzy będą mogli przyjmować gości wewnątrz swoich lokali. Dotyczy to także restauracji hotelowych. Działalność mogą wznowić baseny, kluby fitness, siłownie, oczywiście nadal w reżimie sanitarnym. Ponadto mogą odbywać się od dziś także imprezy okolicznościowe w lokalu, takie jak wesela czy komunie, maksymalnie do 50 osób. Senat za ratyfikacją Unijnego Funduszu Odbudowy. A w głosowaniu 98 senatorów było za, 2 się wstrzymało, nikt nie był przeciw. Oznacza to, że ustawa niezbędna do uruchomienia środków europejskich na lata 2021-2027 trafi na biurko prezydenta. Z budżetu Unii i Funduszu Odbudowy Polska ma otrzymać w ciągu kilku najbliższych lat łącznie 770 miliardów złotych. Zostajemy jeszcze przy polityce. Senator Lidia Staroń, kandydatką zgłoszoną przez Prawo i Sprawiedliwość, profesor Marcin Wiącek z poparciem klubów opozycyjnych. W ciągu dnia poznaliśmy nowych kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich. Termin zgłaszania kandydatur wyznaczony przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek minął o godzinie 16, a o szczegółach Karol Surówka. Lidia Staroń, zgłoszona przez Prawo i Sprawiedliwość, jest przewodniczącą Koła Senatorów Niezależnych. Jak sama mówi, pracowała nad zmianami przepisów dotyczących spółdzielni mieszkaniowych, komorników sądowych czy skargi nadzwyczajnej. Jestem niezależna od nie tylko polityków, ale także od grup interesu, bo to o to chodzi. I zawsze jestem po stronie ludzi. Profesor Marcin Wiącek jest wykładowcą na Wydziale Prawa i Administracji UW. Uzyskał poparcie większości klubów opozycyjnych, w tym Platformy, PSL-u, Lewicy i Polski 2050. Jako RPO, jak mówi, chce walczyć przede wszystkim o godność człowieka. Każdy człowiek posiada taką samą godność, niezależnie od tego, jaki ma światopogląd, niezależnie od tego, czy wierzy w Boga. Kandydaci będą teraz musieli uzyskać poparcie Sejmu i Senatu. Karol Surówka, Polskie Radio. Rada Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego zaakceptowała wniosek Polski o wszczęcie niezależnego śledztwa w sprawie wymuszonego lądowania samolotu w Mińsku. Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury, zdecydowana większość członków Rady poparła stanowisko Warszawy. Oznacza to, że badanie będzie przeprowadzone przez niezależną agentę wyspecjalizowaną przez ONZ. Decyzja Rady to sukces Polski, mówił prezes Piotr Samson z Urzędu Lotnictwa Cywilnego, który brał udział w posiedzeniu. Polska była inicjatorem tego, aby taka decyzja została podjęta. Ta decyzja została podjęta kierunkowo przez większość krajów. W przyszłym tygodniu oczekujemy formalnej, finalnej decyzji. Bardzo cieszymy się, że Rada większością głosów przyjęła właśnie takie stanowisko. W niedzielę kilkanaście kilometrów przed litewską granicą samolot linii Ryanair lecący zatem do Wilna został przechwycony przez białoruskie lotnictwo i zmuszony do lądowania w Mińsku. Pretekstem było rzekome zagrożenie zamachem bombowym. Po lądowaniu doszło do zatrzymania opozycyjnego dziennikarza Romana Protasiewicza, który był na pokładzie. Dobiegają końca zdjęcia do produkcji Prorok o kardynale Stefanie Wyszyńskim w reżyserii Michała Kondrata. Film fabularny opowiada historię prymasa tysiąclecia po 1956 roku. Odtwórca głównej roli Sławomir Grzymkowski podkreśla, że rola kardynała jest dla niego prawdziwym wyzwaniem. Można powiedzieć, że kardynał Wyszyński był taką osobą idealną, no, był wspaniałym człowiekiem i teraz jak opowiedzieć taką postać, no, żeby ona była atrakcyjna dla widza, którego chce poznać. Ja nie mówię też o widzu polskim, ale też myślimy o tym, żeby go ludzie na świecie poznali, bo mamy takie ambicje, żeby tę historię jednak przekazać gdzieś dalej, że był taki człowiek, który jednak zapobiegł rozpadowi Kościoła katolickiego, całej naszej historii. Film ma być upamiętnieniem prymasa tysiąclecia z okazji jego zbliżającej się beatyfikacji. Premiera przewidziana jest blisko daty beatyfikacji, która jest zaplanowana na wrzesień. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy przeważnie około 10 stopni. Dzień zapowiada się pochmurny. Po raz kolejny spodziewane są też opady deszczu. Najcieplej będzie w centrum około 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu. Miło mi zakomunikować, że w tym roku Sopot obchodzi 120-lecie swojego istnienia. Nasza orkiestra aktywnie włącza się w te obchody i zaplanowaliśmy koncert w drugiej połowie października. Koncert w dużym, powiększonym składzie, a w programie będzie oczywiście muzyka polska, koncert Chopina, będzie hymn Unii Europejskiej i będzie specjalnie napisana dla Sopotu kompozycja Jana A.P. Kaczmarka, który właśnie pracuje nad tym utworem. Bardzo się cieszymy, że on dla nas ten utwór komponuje. Sopot zasłużył na takie obchody, na takie święto i my czynnie chcemy wziąć w tym udział. Przedtem jeszcze, miesiąc przedtem, zagramy na dużej scenie Opery Leśnej koncert dla mieszkańców, który też będzie przyczyniał się do uświetnienia tego roku, a jeszcze przedtem, proszę nie zapominać, będzie 11. festiwal Sopot Classic, który też przy pomocy wielkich gwiazd, które jak co roku ściągamy na festiwal i naszej powiększonej orkiestry, powinien też uświetnić te obchody. Także zapraszam Państwa serdecznie do Sopotu na ten czas i życzę miłych wrażeń. Bardzo dziękujemy. Nawet 50% widowni Opery Leśnej to jest bardzo, bardzo dużo. Tak, a liczymy, że za przyzwoleniem rządu będzie więcej niż 50%, że pandemia dalej będzie wygasała i będziemy mogli siedzieć blisko siebie i słuchać pięknej muzyki. Dyrektor artystyczny Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot, maestro Wojciech Rajski. Do zobaczenia w Sopocie. Do widzenia. Czekamy na Państwa. A oto jedna z tych dużych form skomponowanych przez Jana A.P. Kaczmarka. To był bardzo dziwny jubileusz, bo rocznica okrągła wydarzeń, które zostały opisane gdzie? W Panu Tadeuszu. Koncert Jankiela. No już zapraszamy do drugiej. Rajski tak pięknie opowiadał, tak pięknie zapraszał. Tyle pięknych słów powiedział o Sopocie, że przez moment poczułem się zupełnie, jakbym tam był w Operze Leśnej. A tymczasem jesteśmy wszyscy tu na Myśliwieckiej w Warszawie, skąd witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Grażyna Oczkowska, Kuba Sadowski, Barbara Marcinik. Piotr Majewski. Jak zwykle zagubiona w ogrodzie trójkowym. Coraz bardziej zielony. Nie mogę wręcz napatrzyć się na to, co się dzieje za tymi wielkimi oknami kopulastymi. No właśnie, żeby jeszcze tylko cieplejsze noce były. I wtedy będzie pięknie. 11 w Warszawie. Ach, no dobrze. Nic nie będę mówił. Koniec maja mamy, proszę Państwa, tu 11 stopni. Mamy się z tego cieszyć. Gdzież te piękne, rozgwieżdżone, upalne noce czerwcowe, na które czekamy oczywiście. No właśnie, to jeszcze parę dni mamy. Piotrze, nie zapędzaj się. A czy ja mogłam coś jeszcze dodać do tej tajemniczej, jak zwykle w moim przypadku, główki audycji? Otóż przywołałam tylko fragment tego koncertu Jankiela, za co powinnam ja na AP Kaczmarka przeprosić. Jeszcze zagadaliśmy, mówiąc nieładnie. Oklaski tylko chyba, a nie no jakże, z maestro Rajskim oczywiście. No jasne, ale żaden inny utwór nie mógł być tutaj odtworzony, żaden nie mógłby zabrzmieć, bo no właściwie jeszcze nie ma takiego utworu na temat otrzymania praw wiejskich, przepraszam bardzo, miejskich przez Sopot 120 lat temu. Owszem, jest dla Gdyni, dla Muzeum Emigracji, jest dla Gdańska, dla Stoczni, no a Sopot czeka na swoją kantatę, czy zobaczymy, czy to będzie kantata, czy inna forma duża, muzyczna. A owa dziwna rocznica, jeszcze dopowiem, Piotrze, to 200-lecie rozpoczęcia akcji w Panu Tadeuszu. Premiera odbyła się w Filharmonii Narodowej 3 lipca 2011 roku. Zagrała Symfonia Warszawia, dyrygował Mark Minkowski. No a cymbalistki, słyszeli je państwo, przybyły z samej Białorusi. Było ich kilka. No nie było cymbalistów wielu, ale było kilka cymbalistów. Ale nikt nie równał się z Jankielem oczywiście, prawda? Ale no właśnie. Dobrze, że wspomniałeś jeszcze samego bohatera tego utworu, bo uważny słuchacz zauważy, że koncert tegoż w oryginale opisany został nie na początku, tylko w 12 księdze, a więc w finale akcji, czyli już w roku 812. A prapremiera odbywała się 11 i wtedy były te obchody. No taki żart, powiedziałabym, ale bardzo piękny utwór, pomysł Instytutu Adama Mickiewicza. I jeszcze na marginesie, dzisiaj troszkę popodróżujemy, ciesząc się otwarciem teatrów. Do Sopotu już tym razem nie wrócimy. I taka niedobra wiadomość, nie wrócimy również z jubileuszowym festiwalem Dwa Teatry do Sopotu. Nie jestem w stanie w to uwierzyć, Barbara. Tak, dowiedzieliśmy się. Może nie z tak bardzo oficjalnych źródeł, ale jednak tak. A bardzo szkoda, bo ten 20. festiwal pasowałby do obchodów no właśnie owej 120. rocznicy nadania Sopotowi praw miejskich. No, to prawda. Tyle do powiedzenia do główki, a teraz... Byliśmy nad morzem. To tak krajoznawczo rozpoczynamy dzisiejsze nasze spotkanie. Byliśmy nad morzem, byliśmy w Sopocie. To teraz zabieram Państwa na muzyczną chwilę do samego centrum Paryża. Gragów, tak nas powitał. Utworek, który nieodmiennie od zawsze wprowadzał mnie w dobry nastrój. Być może te harmonie, ta melodia tak na mnie działa, ale tak naprawdę to jest to impresja muzyczna związana z miejscem w Paryżu. Strasbourg Saint-Denis, jedna ze stacji metra, także blisko mojemu sercu. I tak muzycznie sobie ją wymyślił i opisał Roy Hargrove. W podróży, cały czas w podróży, można też powiedzieć, w drodze. A to jest tytuł płyty, o której chciałbym teraz porozmawiać z naszymi gośćmi. Baszka Niespodzianka. Tak, tak jak zapowiadaliśmy tak, tak, na stronie, pierwsza godzina w zasadzie będzie cała jedną wielką niespodzianką. Już się zaczęła, przepraszam. Grupa Mondinowa, witam bardzo serdecznie. Halo, halo, jesteście z nami? Dobry wieczór. O, tak, Dorota Kołowska. Dobry wieczór. Marzena Cybulka. I Michał Wilczyński. Dobry wieczór. Aż trzy osoby na linii. No fantastycznie, na trzech liniach. Tak. Będziemy rozmawiać o płycie, ale także o waszych fascynacjach muzycznych. Może na początek właśnie o tej płycie, która już jest, z tego co wiem, ona już istnieje i czaruje słuchaczy od prawie roku na rynku, a wiem, że szykujecie znów już coś nowego, co może nie dziwić, bo rzeczywiście czas sprzyjał pracy w studiu, a nie w pracy koncertowej. No ale może opowiedzcie o tym. Tak, nasza płyta premierę miała w lipcu ubiegłego roku. To był ciekawy czas na wydanie tej płyty, ponieważ nie udało się tak naprawdę promować jej taką trasą koncertową, która byłaby wspaniale, gdyby odbyła się w innych okolicznościach. Natomiast, tak jak sam tytuł wskazuje, ciągle jesteśmy w drodze. Cieszymy się, że muzykę, którą stworzyliśmy, że ona wyszła w świat, dotarła do jakiegoś grona słuchaczy i jest nam niezmiernie miło, że spotkała się z przychylnymi opiniami. No właśnie, ale dobrze, bo ja byłem ciekawy bardzo, myśmy już kiedyś rozmawiali na temat tej płyty, ale parę pytań później oczywiście się urodziło, także podczas kolejnych przesłuchań tej płyty, tej muzyki. Każdy artysta, tworząc jakiś materiał muzyczny, wyobraża sobie, że do kogoś, dla kogoś przeznacza te dźwięki, te pomysły harmoniczne i muzyczne. Czy wy macie jakiegoś takiego swojego wyidealizowanego, wymyślonego, ulubionego słuchacza, dla którego chcielibyście tworzyć? Czy myśleliście w ogóle w taki sposób? To jest bardzo ciekawe pytanie. Wydawać nam by się mogło, że splot naszych wrażliwości może spotkać się z takim słuchaczem, przynajmniej mi, Dorocie, się tak wydawało, że jeżeli ja słucham określonej muzyki, to na przykład ten mój słuchacz, który będzie odbierał tę moją wrażliwość, też będzie słuchał podobnej muzyki. Natomiast nasze trio to jest hybryda trzech wrażliwości i sami eksplorujemy i tak naprawdę cały czas badamy tego słuchacza, kto to jest. Każdy koncert tak naprawdę jest dla nas zaskoczeniem, bo są to bardzo różni ludzie, których oczywiście moglibyśmy poznać, ale takich, z którymi wydawać by się nam mogło, że nigdy nie znaleźlibyśmy wspólnego języka. I to są zazwyczaj spotkania i te spotkania dopiero na koncertach dają nam taki obraz tego, kto jest odbiorcą naszej muzyki. Tych koncertów nie było, więc teraz jesteśmy właściwie w tym eterze, w którym ten słuchacz jest odbiorcą tak naprawdę wirtualnym. Więc to jest bardzo, bardzo ciekawe pytanie i cały czas jest to dla nas zagadka, którą z przyjemnością odkrywamy i wielka tajemnica. Okej, dobrze. I tak sobie pomyślałem, że chyba jest nieuczciwym wobec tych słuchaczy, którzy nie znają jeszcze waszej muzyki, rozmowa o tejże bez zaprezentowania chociażby jednego z utworów. Czy gdy sięgnę po pozytywną z tej ostatniej płyty, to zgadzacie się? Czy wolelibyście się jako pierwszy utwór zaprezentować się na początek jakimś innym utworem? Zgadzamy się. No dobrze, w takim razie mundinowa i pozytywna. Drodzy słuchacze, posłuchajmy. Nieraz goszczę taki stan, w którym czarna myśl nie daje spać. Gdzieś poniżej pępka ścisk tańczą łzy. Chociaż czasem zdarza się z gęstwin złości moich sprytnie zbiec, gdy jej echa słyszę dźwięk, mówię nie. A ty proszę przytul mnie, zanim język ognia zgasi śpiew. Taką mantrę skieruj na drugi plan. Po co tracić siłę swą, obarczając świat ten niepowodzeń grą? Rozgość się w ramionach mych i żyj. Mundinowa, pozytywna. Drodzy moi, Dorota Kołodziej, Michał Wilczyński, Marzena Cybulka są z nami, czyli trio tworzące właśnie zespół Mundinowa. Czy można powiedzieć, że wasza muzyka jest oprócz waszych wspólnych poszukiwań, ale jest też wypadkową waszych zainteresowań? Może nie tylko muzycznych? Michał, może ty? Dobrze, cóż, no, na pewno jest to wypadkowa. Jeżeli patrzeć tak szeroko, jeśli chodzi o style muzyczne i w ogóle muzykę, którą się obecnie w świecie pojawia, to jesteśmy bardzo blisko, ale też i bardzo daleko. No, na pewno dziś wywodzimy się bardziej z muzyki zespół jazz. Myślę, że na tym jesteśmy wszyscy kształceni i to jest jakby taki mianownik podstawowy, na przykład bardziej niż jeśli chodzi o muzykę klasyczną. Jeszcze dalej jesteśmy od jakiegoś nurtu komercyjnego, popowego, który obecnie. Także tak naprawdę jesteśmy gdzieś blisko, ale jakbyśmy wejść głębiej w jakąś tematykę, to rzeczywiście takie nasze prawdziwe fascynacje dość mocno się różnią i w trójkę na pewno się inspirowaliśmy wspólnie, podsuwając jakieś inspiracje, które wzajemnie, jakoś tam wzajemnie poznawaliśmy dzięki sobie. A macie już wcześniejsze jakieś doświadczenia muzyczne? Każdy z was zasobne? Czy to jest wasz pierwszy zespół? To tak, tak naprawdę w pełni wymiarowo tak, jeśli chodzi o autorski wyraz w tych kompozycjach, to ja mam na koncie jakieś płyty nagrane, ale jest to muzyka bardziej popularna, tam to różnie jest z tym wyrazem moim prywatnym, artystycznym. Były jakoś trochę bardziej założone ramy pewnej stylistyki. To akurat jeśli o mnie chodzi, to tak mogę powiedzieć. Tak, tutaj jakby mogłem spokojnie wyrażać to dosłownie to, co bym chciał w tych aspektach, które czy tutaj w momentach, gdzie komponowałem. Wiele numerów tak naprawdę, myślę, większość może czyjś był pomysł, ale tak naprawdę pracowaliśmy wspólnie nad tym, także każdy tutaj dokłada swoje jakby cząstkę wrażliwości. I tak, dla mnie osobiście to jest pierwszy zespół, w którym jakby nie musiałem się ograniczać niczym, mogłem w pełni wyrazić taką wrażliwość, jaką mam i nie dostosować się do jakichś narzuconych ram przez stylistykę, którą tutaj musiałbym na przykład zrealizować. A czy czujesz się takim kierownikiem artystycznym, czy też dziewczyny mają dużo do powiedzenia? Nie, może nawet więcej. Większość kompozycji jest marzenki, które przyniosła pomysły często już kompleksowe. Ja na pewno wszystkie partie gitarowe są moim pomysłem, w jaki sposób to będzie zagrane. A no właśnie, to wpadam ci w słowo. Twoje partie gitarowe. Jedno, co zwraca uwagę od razu, natychmiast, to wypracowane już brzmienie zespołu. To macie już stylistycznie opracowane. To charakterystyczne, takie no, quasi akustyczne, bo przecież używacie jednak elektrycznego wzmocnienia niektórych instrumentów, ale ta akustyczna gitara bardzo wyraźnie oznacza i określa stylistykę Mundinowy. To tak zaczęliśmy naszą drogę. Kiedyś jak się spotkaliśmy, wzięliśmy na warsztat parę utworów już znanych, że tak powiem, szlagierów i poprzekładaliśmy je trochę na swoją stronę, na jakieś swoje pomysły kompozycyjne. Akurat tak założyliśmy, że te akustyczne instrumenty jakoś tak były nam bliskie, czyli kontrabas, właśnie gitara klasyczna i głównie przy tym zostaliśmy, ale oczywiście ja bardzo dużo też używam elektrycznych brzmień i takich różnych przestrzennych sytuacji lubię kreować gitarą i tak na tej płycie wszystkie te takie przestrzenne tam plamy są wykonane tylko i wyłącznie gitarą. Utwór Przester polecam Państwu, którzy sięgną po płytę, bo dzisiaj chyba już nie zdążymy posłuchać wszystkich utworów z tej płyty. Dobrze, właśnie z tej płyty tę płytę będziemy polecać naszym słuchaczom, natomiast wiem, że szykujecie już coś nowego. Myślę, że najwyższy czas, żebyście coś opowiedzieli. Może tym razem Dorota? Tak, bardzo chętnie. Tak jak już wspominaliśmy, koncert premierowy jeden i drugi naszego albumu W drodze nie odbył się ze względu na wiadomą sytuację. I tak powstały takie tematy, powiedzmy kołysankowe, które miały być inspiracją do filmu Barbary Napory, który będzie kręcony w tym roku. Piosenki inspiracje, czyli takie kołysanki na czas niepokoju. To był wstępny proces pracy nad tym filmem, z którego tak naprawdę powstało dla nas kilka bardzo inspirujących tematów, które postanowiliśmy przekuć na piosenki, na utwory, aby troszeczkę kreatywniej niż nam by się wydawało podejść do tego lockdownu, do tego czasu, bardzo podłego czasu dla artystów, dla muzyków. Postanowiliśmy tę energię spożytkować na twórcze działanie. Powstało więc 8 kompozycji, które już w czerwcu będziemy nagrywać i efektem tego będzie album. Ostatnio nawet udało się nam zgodnie ustalić tytuł tego albumu, który jest związany z nowym bólem, czyli z fantomową tęsknotą, czyli takim stanem, kiedy czegoś nagle brakuje. Brakuje tej adrenaliny, brakuje twórczej energii, brakuje spotkań twórczych, brakuje tego fermentu i obecności, jaka tworzy się między nadawcą i odbiorcą podczas koncertów. I właśnie w tym albumie będzie i ten ból, i ta tęsknota, i ta nadzieja, które chcieliśmy przekazać przez ten czas. To jest taka odpowiedź na ten czas, który nas zastał. Miejmy nadzieję, że on już się kończy. Miejmy taką nadzieję. Zaczniemy się spotykać na koncertach właśnie i zapominać powoli o tym bólu, o którym mówisz. Tak, tak. Mamy nadzieję, że tak będzie. Natomiast stwierdziliśmy, że to jest ten czas, kiedy ten album, po prostu te piosenki, jeżeli one mają powstać, to one muszą być po prostu teraz nagrane, że to jest teraz efekt tego. Choć mieliśmy zupełnie inne pomysły i plany na kolejny album. No nie wątpię, bo omawiając się z wami, no to spotkanie dzisiejsze, dowiedziałem się przy okazji, jak szerokie są wasze spektrum zainteresowań muzycznych. Od Kate Bush po Kurta Ellinga. Ale Wanda Warska także się znalazła wśród utworów, które lubicie. Nie wiem kto. Czy to właśnie ty, Dorota? To akurat moja wielka inspiracja. Jestem z zawodu aktorką, oprócz tego, że także wokalistką i zawsze polskie piosenki, polska muzyka, piosenka poetycka, jeszcze ugrana w jazzowe formuły, to jest moja wielka inspiracja. Też bałam się o język polski. To też ma dla mnie bardzo wielkie znaczenie. Wanda Warska jest jedną z moich ukochanych polskich. Lejesz miód na moje serce. Naprawdę. A czy ja mogę zapytać? Baszka, tak, ja już właśnie sobie wyobraziłem twoje oczy, jak usłyszeliśmy to, co mówiła przed chwilą Dorota. Prawda? No, ale chciałam zapytać, skoro podróżujemy, gdzie państwo teraz znajdują się? W którym punkcie kuli ziemskiej? Jesteśmy rozrzuceni. Michał i ja jesteśmy, Marzena z tej strony, jesteśmy we Wrocławiu, natomiast Dorota w tej chwili jest w Gardzienicach, koło Lublina. Ach tak, no to wiemy doskonale, gdzie Gardzienice. Dziękuję za ten Wrocław, ponieważ na czwartej linii Wrocław już odzywa się. Także Piotrze, prawda? Za chwileczkę będziemy, tak. Już 7 minut po pół do pierwszej. Także czy państwo mają coś wspólnego? PPA, przepraszam, ale chyba mój mikrofon nie najlepiej działa. Z PPA, czyli z przeglądem piosenki aktorskiej w tym, że... Czy macie coś wspólnego? Halo, słyszysz? Michał, ty chyba grałeś, prawda? Znamy oczywiście wszystkich. Rzeczywiście kiedyś sposobność występować, jakoś na stałe nie współpracuję. Oczywiście wszystkie osoby tam występujące i szczególnie grające, czyli ekipa muzyków, to wszystko moi dobrzy znajomi i przyjaciele, także jestem blisko tematu rzeczywiście jako bardziej słuchacz. Aha. A ja kiedyś występowałam w przeglądzie piosenki aktorskiej w jednym wydarzeniu i to była ścieżka dźwiękowa do filmu Piotra Dumały, Zbrodnia i kara. Tak. wraz z wspaniałym artystą Bartoszem Dziadoszem, który nosi taki pseudonim Plechu, robiliśmy właśnie wspólnie ścieżkę dźwiękową. Ja realizowałam wokal, a Pleku muzykę elektroniczną do tej animacji. No i proszę, jaki ten świat jest niewielki. Halo, halo? Halo, halo? Halo, halo, słuchaj cię, Maszka, słuchaj. Tak, ja tutaj na ziemi jestem, Piotrek w kosmosie, tak umówiliśmy się, taka zabawa. To co? Podziękujemy tak, bardzo. Tak, Państwu. Drodzy moi, grupa Mundinowa była z nami, ale będzie z nami obecna cały czas, ponieważ nie ukrywam, że będę wciąż sięgał po muzykę, którą albo wy już nagraliście i którą dysponujemy. Mówię o muzyce z płyty W drodze. Z przyjemnością. Ale także. Ja też z przyjemnością przytulę. Ale także będziemy dzisiaj oprawiać wszystkie nasze tutaj muzyczne momenty muzyką, którą zaproponowała grupa Mundinowa. No nie wszystkie, będą momenty zgoła odmienne, ale przepięknie, przepięknie państwo grają i śpiewają, jeżeli może tak w skrócie, bardzo dziękujemy. Tak, na zakończenie jeszcze jeden utwór w takim razie, dobra? Mhm. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Dobranoc. I jeszcze raz w takim razie Mundinowa Indigo. Bando i Mundinowa. Paszka, jak Ci się podobał zespół? Jak Ci się podobała niespodzianka? Nie, no fantastyczna, dziękuję bardzo. Mnóstwo błękitu, jakieś zieleni po drodze, na początku relaksacyjnie, refleksyjnie i aż do takiego, powiedzmy, krzyku, bólu, znaków zapytania. O, znaków zapytania, to dobre. Po pęd ku lepszemu światu. No przepraszam bardzo za tę nieudolną poezję, którą próbowałam wysnuć. Przypomnę Państwu, że to jest oczywiście nasza trójka pod księżycem z Piotrkiem. Mhm. Ważne, że Państwa słuchających nas, lawinowo przyrasta. Pierwsza była Pani Mirosława Skąpana też w zieleni, potem była Pani Ewa, która wracała z Hamleta, potem był Pan Michał. Pan Michał Starnowa, mój bardzo ulubiony Pan Michał i pan Nikifor, bo to jest taki jego pseudonim, brzmiący dosyć groźnie, ale bardzo sympatycznie, naprawdę. Bardzo Państwu dziękujemy, że są z nami. Tak, no. Ja się bardzo cieszę, że mogłem zaprezentować to odkrycie, bo to jest jakieś takie moje odkrycie. Tak się cieszę, że ta Mundinowa i nagrywają jakąś nową muzykę, bo rzeczywiście za każdym razem, gdy sięgam po tę płytę, odkrywam zupełnie coś nowego, coś innego. To rzadko się zdarza w przypadku jakiejkolwiek muzyki, jakiejkolwiek płyty Mundinowa i za każdym razem pokazuje mi nową twarz. No tak. Takie wrażenie. A od tygodnia, przypomnijmy, cieszymy się otwartymi teatrami w Polsce. Premiera za premierą w Warszawie dadzą premiery Teatr Narodowy, między innymi Piknik pod Wiszącą Skałą. Kto nie zna tego tytułu? Jutro. Teatr Polski, Baba Dziwo, jutro. Mówimy o premierach. Teatr Ateneum, Uciekinierki, jutro. Dramatyczny, jutro Król Lir, czyli soboty. Słowem wszystko ruszyło. Wszystko w Warszawie ruszyło. Prawie wszyscy w jednym czasie dają premiery. To nie jest dobry pomysł. O warszawskich spotkaniach nie wspomnę, bo już zapowiadałam je 2 tygodnie temu. Dodam tylko, że można w teatrze oglądać spektakle oraz nadal w sieci transmisję, czyli hybrydowo. Kolejne słynne pandemiczne słówko. Ale... Tak się świat zmienił, prawda? A teraz, zgodnie z pewną sugestią, sprzed paru minut połączymy się, halo, z Wrocławiem. A we Wrocławiu uwalnia się z sieci między innymi Teatr Muzyczny Kapitol. Dyrektor tego teatru, Konrad Imiela. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Ostatnio rozmawialiśmy, kiedy przygotowywał pan dyrektor wraz z reżyserem słynnym premierę musicalu pod tytułem, pamięta pan? Lazarus. No, tak, to był przełom września i października. Później miałem długą przerwę na przechorowanie tej... To pan nauczył nas mówić sam wiesz kto, ale mimo że pan nie używał określenia zakazanego w tych okolicznościach, dopadło pana. No bardzo nam przykro, ale jesteśmy z panem dyrektorem, byliśmy od początku. No, ale teraz to już możemy sobie powiedzieć, że te przykre sprawy się zakończyły, bo... Nie mam żadnych nieprzyjemnych konsekwencji, wyszedłem z tego wszystkiego obronną ręką, także dzięki olbrzymiemu wsparciu moich znajomych, przyjaciół, za co przy każdej takiej okazji nie omieszkam podziękować. Bardzo dziękuję wszystkim za wsparcie. Ponieważ lansujemy powszechne szczepienia, to dodajmy, że również jest świeżo dyrektor po pobraniu drugiej szczepionki. Tak, jeszcze trochę łamie mnie w kościach, ale dochodzę do siebie. No doskonale. Przechodzimy do rzeczy. Od zaledwie tygodnia można już przychodzić do teatrów, a ileż planów niecierpiących zwłoki. Zaledwie w ciągu 7 dni to wszystko udało się jakoś uruchomić. Przypomina się w tych okolicznościach taką sentencję, jeżeli chcesz rozśmieszyć Pana Boga, to... To zaplanuj coś tam. Opowiedz mu o swoich planach. Ryzykujmy po kolei, bo przecież najpierw premiera i to dla dzieci, dla dorosłych. Tak, my co prawda nie uruchomiliśmy teatru jeszcze nie zapraszamy publiczności, bo akurat tak się złożyło, że jakieś pół roku temu zaplanowałem jedyną premierę na dużej scenie Teatru Muzycznego Kapitol w tym roku. czyli Alicję, właśnie na 29 maja. I w sobotę kolejny spektakl pojawił się w naszym repertuarze, Alicja, którą napisały Martyna Majewska i Agnieszka Wolny-Hamkało, inspirując się oczywiście Alicją w Krainie Czarów, Karola. No i zobaczymy w tym spektaklu niemal cały zespół Teatru Muzycznego Kapitol z Justyną Antoniak w roli głównej. I myślę sobie, że to właśnie będzie... Zwykle się tak mówi, że nie ma przedstawień tylko dla dzieci, są właściwie dla wszystkich, ale jeśli znamy, przypominamy sobie specyfikę w ogóle tej książki, no to wiemy, że faktycznie można ją percepować na rozmaitych poziomach i jestem przekonany, że i dzieci, i dorośli będą się dobrze czuli. Dostaną materiał do myślenia w tym przedstawieniu. Najkrócej mówiąc, ta figura, jaką jest lustro, jest figurą bardzo skomplikowaną. Nawet niektórzy dorośli mogą nie domyślać się, o co chodzi, a z kolei pędzący królik i tym podobne postaci przemawiają do wyobraźni dziecka. Chociaż... W naszym musicalu ta kraina czarów, dlatego nie dodajemy tego tytułu. U nas tytuł brzmi po prostu Alicja. Ta kraina czarów jest snem. To jest kraina, w której wszystko jest możliwe i porzucamy logikę, jakieś konsekwencje. Alicja po prostu zaczyna śnić, natomiast ma również takie sprytne urządzenie, dzięki któremu jej bliscy mogą czasem podglądać to, co jej się śni. Ale... Precyzyjnie można obejrzeć spektakl już siedząc w wygodnych fotelach. Można oglądać spektakl na żywo. Już od sobotniego popołudnia zapraszamy naszych widzów na wypielęgnowane, dawno nieużywane fotele. Oczywiście we wszelkich tam restrykcjach epidemicznych, 50% zapewnienia widowni, maski i tak dalej, ale wreszcie cieszymy się, że tak naprawdę możemy wykonywać naszą pracę, bo ja jestem zdania, że te wszystkie zabiegi online'owe są raczej relacją z teatru, a nie samym teatrem. Teatr ma miejsce wtedy, kiedy artyści i widzowie spotykają się na żywo po prostu. No, można powiedzieć, że rozpakowujemy się z tego opakowania zastępczego, jakim było sieciowe realizowanie czy przekazywanie spektakli, między innymi właśnie teatralnych. Na pocieszenie dodajemy, że to piękne, modernistyczne wnętrze widowni Teatru Muzycznego Kapitol jest ogromne, bo rozumiem, że to na dużej scenie, nie gdzieś w podziemiach. Na dużej scenie to jest moim zdaniem, ja tutaj absolutnie nie jestem obiektywny, ale moim zdaniem jest to jedna z najpiękniejszych widowni w Polsce i nie tylko. Kiedy wszyscy są zdrowi, to może pomieścić 730 osób. Natomiast możemy zaoferować naszym widzom tylko połowę tych miejsc, tak podczas najbliższych spektakli Alicji, jak i zbliżającego się przeglądu piosenki aktorskiej. Dodam, że żeby spuentować jeszcze pierwszą część naszej rozmowy, że Alicja w Krainie Czarów kojarzy mi się z Wrocławiem z bardzo dziwnego powodu. Otóż wtedy, kiedy śpiewane były piosenki Toma Waitsa, bo były, prawda? Były. Sam je wykonywałem, mogę potwierdzić. To właśnie wtedy zakupiłam, chyba nawet w Kapitolu, płytę Toma Waitsa Alicja w Krainie Czarów, Alice. Tak, piękna płyta. Piękna płyta zawierająca piosenki napisane specjalnie do spektaklu w reżyserii Roberta Wilsona właśnie z piosenkami Toma Waitsa. Mm-hmm. It's dreamy weather, we're on. You waved your crooked wand along an icy pond with a frozen moon. A murder of silhouette crows I saw. And the tears on my face, and the skates on the pond, they spell Alice. I disappear in your name, but you must wait for me somewhere across the sea. There's the wreck of a ship. Your hair is like meadow grass on the tide, and the raindrops on my window, and the ice in my drink. Baby, all I can think of is Alice. like a rhythmatar. Turn the hands back on the clock. How does the ocean rock the boat? How did the razor fan my throat? The only strings that hold me here are tangled up around the pier. And so a secret kiss brings madness with the bliss. And I will think of this when I'm dead in my grave. Set me adrift and I'm lost over there. Then I must be insane to go skating on your name. And by tracing it twice, I fell through the ice of so a secret kiss brings madness with the bliss. And I will think of this when I'm dead in my grave. Set me adrift and I'm lost over there. And I must be insane go skating on your name. And by tracing it twice, I fell through the ice of Alice. There's only zaczęliśmy po kolei, bo najpierw premiera, a później PPA. Przeczytałam, że trzykrotnie przymierzał się pan dyrektor wraz z dyrektorem artystycznym Cezarym Studniakiem do tego 41. Do trzech razy sztuka, bo w swoim takim zwyczajowym terminie 41. przegląd miał się odbyć w marcu ubiegłego roku i wprowadzenie restrykcji epidemicznych zastało nas dosłownie, nie wiem, na dwa tygodnie chyba przed rozpoczęciem festiwalu, także właściwie wszystko już było niemal dopięte na ostatni guzik. Myśmy wtedy z Cezim Studniakiem postanowili ocalić jakieś strzępy tej atmosfery festiwalowej, komunikując się z naszymi widzami za pośrednictwem sieci. I zrobiliśmy 10 odcinków tak zwanej wirusowej telewizji festiwalowej, gdzie relacjonowaliśmy festiwal, który się nie odbywał. Chociaż tyle, postaraliśmy się dać frajdy naszym widzom. Później przełożyliśmy festiwal na chyba październik lub listopad, już nawet nie pamiętam, na jesień w każdym razie. No to jak wiemy też nie było możliwe i już ubiegając kolejne restrykcje, ja zdecydowałem się pod koniec ubiegłego roku nie planować festiwalu w marcu, tak jak zwykle, tylko od razu przełożyć go na czerwiec, bo marzec, no delikatnie mówiąc, nie jawił się nam optymistycznie. No i mamy ten termin czerwcowy, to jest w historii festiwalu chyba najpóźniej wiosną odbywająca się edycja przeglądów piosenki aktorskiej, bo były takie dwie, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej i druga, kiedy Wrocław był Europejską Stolicą Kultury i wtedy faktycznie przegląd był w maju, no ale w czerwcu nie był nigdy. Tym razem od 11 do 20 czerwca zaprosimy widzów na widownię festiwalowych wydarzeń. Sieć oczywiście nadal nam się przyda, także my jej nie porzucamy, bo tam znajdą Państwo dokładny program PPA. Przepraszam, Baszko, że ci wejdę w słowo. Proszę. Bo to jest istotne bardzo, że my mamy świadomość, że tą połową miejsc, które możemy sprzedawać, nie zaspokoimy apetytów naszych widzów. Dlatego też zdecydowanie